drogi muszą być wolne dla wojska. Fragmenty unikatowych, ocalałych nagrań, wspomnienia uczestników walk i cywilów. Słuchaj na podcasty.polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 23 września, jest 23. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. 1 200 000 000 złotych strat po powodzi tylko w Jeleniej Górze i powiecie karkonoskim. Początek fali kulminacyjnej na Odrze dociera nad granicę polsko-niemiecką. Polscy sprawiedliwi wśród narodów świata uhonorowani tablicą pamiątkową w Wilnie. Około 1 200 000 000 złotych. Tyle łącznie wynoszą straty po powodzi w Jeleniej Górze i powiecie karkonoskim. To wstępny szacunek. Ta kwota może się jeszcze zwiększyć, mówią lokalni samorządowcy. Co najmniej 400 000 000 złotych będzie kosztowała naprawa i odbudowa dróg i mostów, mówi Jerzy Zębik z Jeleniogórskiego Ratusza. Dodaje, że jest wiele zniszczonych budynków. Uszkodzonych w Jeleniej Górze zostało ponad 1955 takiego typu obiektów, zarówno zamieszkałych, jak i niezamieszkałych. Między innymi mocno ucierpiała jednostka ratowniczo-gaśnicza nr 1 Państwowej Straży Pożarnej. W tym są również obiekty szkolne związane z kulturą. W powiecie karkonoskim straty wyliczono wstępnie na prawie 500 000 000 złotych. Rząd deklaruje, że odbudowa nie będzie nas nic kosztowała, a wsparcie od państwa pokryje 100% wydatków. Cieszy się starosta karkonoski Krzysztof Wiśniewski. To jest bardzo ważna deklaracja dla nas, dlatego że my tu w powiecie karkonoskim i myślę, że nie tylko, podobnie inne samorządy, no borykamy się z problemem finansowym. W związku z tym, gdyby się okazało po przetargach, że byśmy musieli dołożyć kilka czy kilkanaście nawet milionów, no to mogłoby się okazać, że mielibyśmy z tym poważny problem. W całym województwie dolnośląskim wstępne straty na skutek powodzi są szacowane na prawie 5,5 miliarda złotych. Wzmożona czujność nad Odrą, ograniczony ruch samochodowy w Słubicach. Strona Polska i niemiecka obserwują sytuację na rzece i twierdzą, że są przygotowane na falę, której początek właśnie dociera do granicy. Władze Frankfurtu nad Odrą i Słubic wspólnie szykują się na nadejście fali, której szczyt na wysokości tych dwóch miast ma być w środę. Graniczny most dzięki służbom już jest odciążony od ruchu tranzytowego. Dla mieszkańców ograniczeń prawdopodobnie nie będzie, chyba że fala okaże się wyższa od spodziewanej i konieczne będzie zapewnienie jeszcze łatwiejszego dojazdu służb nad rzekę. Zalecane jest posiadanie dokumentu potwierdzającego np. pracę po drugiej stronie Odry. Obowiązuje również zakaz chodzenia i jeżdżenia po wałach. Przeprawa autostradą Wolności w Świecku nie będzie ograniczona. Obecnie w tym miejscu, a także we wcześniejszym biegu Odry, od miejsca, w którym dopływa Nysa Łużycka, został przekroczony pierwszy stopień ostrzegawczy, a woda się podnosi i w środę spodziewany jest nawet 4 z 4 stopni. Na terenach samorządów położonych wzdłuż Odry od początku tygodnia pracują obserwatorzy wałów, którzy sprawdzają, czy nie przecieka przez nie woda. Zbierają się także lokalne sztaby kryzysowe. Z Berlina Adam Górczewski, Polskie Radio. Izrael atakował cele na południowych przedmieściach stolicy Libanu, Bejrutu. Izraelska armia potwierdziła uderzenie, ale nie podała szczegółów. Analityk Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych Michał Wojnarowicz ocenia, że intensywność ataku może być jeszcze większa. Ekspert podkreśla, że wymiana ognia może być nową fazą wojny na Bliskim Wschodzie. Pytanie jest, czy dojdzie do interwencji lądowej izraelskiej. Ona praktycznie by się ograniczyła do najpewniej do południowego Libanu, tak, do granicy rzeki Litani. I to też nie była pierwsza tego typu interwencja, no ale wiadomo, jak to historycznie wszystko dla Izraela przebiegało, no i to faktycznie wtedy no, zupełnie inaczej wpłynie na dynamikę, tak naprawdę na perspektywę jakiejś deeskalacji, bo teraz powtórzmy, no jest sytuacja bardzo, bardzo trudna, no bliska jakby pewnego przesilenia. W wyniku izraelskich ataków w Libanie zginęło prawie 500 osób. W wileńskim zespole Parku Pamięci w Tuskolanach odsłonięto tablicę poświęconą rodzinie Antonowiczów. Jadwiga, Wincenty i ich córka Lucyna w tym miejscu w czasie II wojny światowej ukrywali Żydów. Instytut Yad Vashem w Jerozolimie uhonorował ich tytułem Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. Tablica poświęcona Antonowiczom została umieszczona na ścianie dworu w Tuskulanach. Krótka podstawowa informacja w języku litewskim o tym, kto udzielał pomocy i w jakim czasie i jakie były lata życia sprawiedliwych. Wyjaśnia historyk Ilona Lewandowska z zespołu Parku Pamięci w Tuskulanach. To jest, powiedzmy to sobie, taki pierwszy krok do tego, aby ta pamięć została podtrzymywana i rozszerzana. Antonowicze kupili dwór w Tuskulanach w 1942 roku. Wówczas były to przedmieścia Wilna. W ten sposób chcieli uchronić swoje dzieci przed wywiezieniem na roboty do Niemiec. To była taka zwykła rodzina, która mieszkała w centrum Wilna i już w pierwszych dniach okupacji niemieckiej zdecydowała się na udzielenie pomocy zagrożonej żydowskiej dziewczynie. Antonowicze ukrywali ją w swoim mieszkaniu niedaleko dworca. Po przeniesieniu się do Tuskulan schronienia udzielili ponad 20 Żydom. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wsparcie Norbert Michalak. Siatkarze z Nysy dotknięci skutkami powodzi udanie rozpoczęli sezon. W przełożonym meczu w Katowicach Stal w drugiej kolejce pewnie pokonała GKS 3-0. Szkoleniowiec Stali Daniel Pliński zadedykował zwycięstwo powodzianom. Ludzie przeżywają tragedię i wyszliśmy na boisko, żeby grać serduchem i to dedykujemy to zwycięstwo absolutnie tym mieszkańcom, którzy walczą do tego, żeby wrócić do normalnego życia. To było dla nas kluczowe. Drugi set 19-21 przegrywaliśmy i wygraliśmy go 25-23 i moim zdaniem ten drugi set był bardzo kluczowy w tym meczu. Fakt, pierwszy raz chyba wygrywamy tutaj 3-0. W drugim spotkaniu zwycięstwo również projektu Warszawa, który pokonał MKS Będzin 3-0. W tabeli prowadzi projekt przed Jastrzębskim Węglem i Iskrą Bełchatów. Po weekendzie w polskich klubach zwolnienia trenerów w Ekstraklasie Waldemar Fornalik nie jest już szkoleniowcem piłkarzy Zagłębia Lubin. To konsekwencje przegranego meczu z Rakowem Częstochowa aż 1-5. Nazwisko jego następcy nie jest jeszcze znane. W pierwszej lidze pracę trenera stracił w Wiśle Kraków Kazimierz Moskal. Z klubu odszedł także jego asystent Marcin Pogorzała. Po 7 rozegranych meczach ligowych Wisła z dorobkiem 6 punktów zajmuje 16 miejsce. Nazwisko nowego trenera Wisły również nie jest jeszcze znane. Ależ skład tenisowej reprezentacji Hiszpanii na finałowy turniej Pucharu Davisa. W ekipie znalazł się doświadczony i utytułowany Rafael Nadal. Oprócz zwycięzcy 22 wielkoszlemowych imprez zespół tworzą Carlos Alcaraz, Marcel Granollers Puyol, Pablo Carreno Busta i Roberto Bautista Agut. Hiszpanie zmierzą się w ćwierćfinale z Holendrami. Jeśli uda się wygrać, to kolejnymi ich rywalami będą Niemcy lub Kanadyjczycy. Jutro na wschodzie słonecznie, na pozostałym obszarze zachmurzy się i może spaść deszcz. W zachodniopomorskim i w centrum możliwe burze. 19 stopni na zachodzie i nad morzem, 22 na południu i 26 na wschodzie. Autopromocja. W tym tygodniu stolicą polskiego kina jest Gdynia. Jak co roku jesteśmy na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. W 4 prestiżowych konkursach ponad 50 filmów. Obejrzymy przede wszystkim te pełnometrażowe fabularne, ale i krótkometrażowe, dokumentalne czy dla najmłodszych. Proszę oglądać z nami. Na antenie Trójki prosto z Gdyni. Audycje Fajny Film, trójkowo-filmowo. I Wszystko Wszędzie Teraz. Zapraszamy. Katarzyna Borowiecka. I Ryszard Jaźwiński. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Takiej powodzi nie było od 27 lat. Opadająca woda odsłania ogrom zniszczeń. Tym ludziom trzeba pomóc. My chcemy pomóc. Polskie Radio, Telewizja Polska i Polska Press Grupa łączą siły w akcji Razem dla Was. Zbieramy pieniądze i dary trafią do najbardziej potrzebujących. Środki można przekazywać na konto Fundacji TVP, a dary zostawiać w ośrodkach regionalnych oraz siedzibie Telewizji Polskiej w Warszawie. Jesteśmy razem dla Was. Szczegóły akcji znajdą Państwo na stronie polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Sponsorem audycji jest mBank. Ludzie. Historie kryminalne. Michał Nogaś, dobry wieczór Państwu. To już trzeci poniedziałek z rzędu, gdy prezentujemy Państwu na naszej antenie o tej porze w paśmie Ludzie z dodatkiem Historie kryminalne, jak można było przed chwilą usłyszeć, Jazgot. Serial napisany przez Łukasza Orbitowskiego. Dziś kończymy to spotkanie z bohaterami. Zobaczmy i usłyszmy przede wszystkim, co nowego u nich i jak potoczyła się ta historia. Zapraszam. Tej nocy Piotrek nie zmrużył oka. Napędzana żalem i wyrzutami sumienia wyobraźnia podsuwała najgorsze scenariusze. Okłamał Kamilę. Jakim cudem liczył, że to nie wyjdzie na jaw? Dotąd żyli w szczerości. Co dalej? Będzie musiał zasłużyć na zaufanie żony, a ona i tak wypomni mu kłamstwo w najmniej odpowiedniej chwili. Zrobi się chmurna i nieodgadniona, jakby za brudną szybą. Czy zdoła do niej jeszcze dotrzeć? Czuł też złość. Prawdę mówiąc, był wściekły na żonę. okłamał ją w dobrej wierze. Nie chodził potajemnie do kasyna i nie robił tych wszystkich rzeczy, które są udziałem wielu sympatycznych i miłych facetów. Napatrzył się i gardził takimi. Oszukał Kamilę, bo marzył o lepszej przyszłości dla nich dwojga. Szkoda, że wbrew niej. Inaczej się nie dało. Chciał tylko lepszego życia, jak każdy normalny człowiek. Nie kłamałby, gdyby nie musiał. Gdzieś o 4:00 nad ranem, kiedy już wiedział, że upragniony sen nie przyjdzie, gdy darły się już ptaki, a na miasto wyruszały pierwsze rozklekotane tramwaje, doszedł do wniosku, że to właściwie Kamila jest winna. Zawaliła, a on musi sprzątać ten gnój. Kochająca żona ufa swojemu mężowi, prawda? Wszedł w inwestycje i miał rację. Zarobił ogromne pieniądze. A ona co? Chce wszystko zniszczyć? Z jakiegoś głupiego lęku? A może chce dla nich obojga marnego życia, które wiodą? Tak, powiedział sobie Piotrek. Kamila ciągnie go w dół. I jeszcze tak wykręciła sprawę, że to on jest winny. Najgorzej, że przygoda z inwestowaniem gwałtownie dobiegła końca. Akurat wtedy, gdy stał się prawdziwym graczem, zarobił najwięcej. Całym sobą chciał pociągnąć to dalej. Wiedział, że będzie mu brakowało tych dreszczy emocji, trzepotu serca, ciepłego wiatru w plecy. Świat skoków, akcji, zwał i hossy należał do niego. Świetnie się tam czuł. A teraz koniec. Jak w ogóle powie to Robertowi? Zżył się z nim. Będzie brakowało tych wspólnych rozmów. Trudno, powiedział sobie, przepadły. Przynajmniej miał pieniądze. Rano nad kawą, na rzucie pustej energii, nabrał przekonania, że wszystko wokół jest nierzeczywiste jak domek dla lalek. Jego płyty, gitara, łóżko, gdzie spała Kamila, zielony Wrocław za oknem, ludzie, ich sprawy, ich psy i koty, papierowy świat, malowane twarze. Kiedy spłonie? Obiecał sobie, że zatroszczy się o siebie, zacznie regularnie jeść, zadba o sen, pójdzie do lekarza, żeby coś mu przepisał. Ostatnie tygodnie spędził w nerwach. Co jeśli Kamila ma trochę racji? Za dużo na siebie wziął, za bardzo przeżywa. Poza tym ma pieniądze. Czas zrobić z nich użytek. Zapłaci czynsz na pół roku z góry, wyremontuje tę pieprzoną scenę, zatrudni kogoś, prócz Szymona. Może pojadą z Kamilą na wakacje? Przedtem musiał załatwić jedną ważną rzecz. Poczekał do umówionej godziny. Waliło mu serce. Płuca zdawały się schnąć na żebrach, jak pranie zostawione na słońcu. Robert zadzwonił punktualnie i Piotrek powiedział, w czym rzecz. Musi wypłacić pieniądze. Wszystkie. Natychmiast. Od tej decyzji nie ma odwrotu. No, panie Piotrze, ogromna szkoda. Jak rozumiem, nie jest to do końca pana decyzja, panie Piotrze. Naprawdę nie da się niczego zrobić? Ostatnio świetnie nam poszło. W gruncie rzeczy przygotowałem dla pana nową ofertę. Szykuje się dobry czas dla branży technologicznej. Są takie startupy, które mówię panu. Przez głowę Piotrka przemknęło, czy nie odwlec rezygnacji o dzień lub dwa. Znał już giełdę. Był prawdziwym inwestorem. Wiedział, że można sporo zarobić na transakcjach krótkoterminowych. Zdusił tę myśl w zarodku. Potwierdził swoją decyzję. Wypłaca wszystko. Natychmiast. To pana decyzja, panie Piotrze. Jasne, oczywiście. Przygotuję środki do wypłaty. Pozostaje tylko kwestia podatku. Jakiego podatku? Do tej pory o niczym takim nie rozmawiali. Gdy dawno temu podjął środki, nie było mowy o żadnym podatku. No normalna sprawa. Panie Piotrze, w gruncie rzeczy myślałem, że pan wie. Transakcje giełdowe są opodatkowane jak wszystko inne. Wcale mi się to nie podoba, ale niestety tak jest. Dlatego warto obracać środkami jak najdłużej. Proponuję więc... Nie, nie, jasna sprawa. Zapłacimy. Zapłacimy. Ile wynosi ten podatek? Zapytał Piotrek, pewien, że chodzi o jakieś grosze. 20% od zgromadzonych zysków. Słowa jak cios między oczy. Piotrek uznał, że się przesłyszał. 20% i za co? Za to, że był zaradny i nie bał się inwestować? Niemal zobaczył tę piękną sumę na koncie, jak topnieje, jak cyferki wirują i nikną w czarnej mazi rozlanej przez urząd skarbowy. Na pewno nic nie da się zrobić. Jakiś koszta, cokolwiek. Może pójdę do księgowego. Nie pan jeden miał ten problem, panie Piotrze. Zawsze pomagam moim klientom. Tu niestety nie ma żadnej rady. No dobrze. Da pan radę odliczyć ten cholerny podatek od moich pieniędzy? A resztę wypłacimy? Obawiam się, że to niemożliwe. Robert miał dzisiaj dla Piotrka stanowczo za dużo złych wiadomości. Pieniądze musi wpłacić pan, panie Piotrze. Niestety nie ma innej drogi. Tak to zawsze wygląda. Płaci pan podatek i wtedy podejmuje środki. Piotrkowi nie mieściło się to w głowie. Przed chwilą myślał o remoncie knajpy i 2 tygodniach na Krecie z Kamilą. A teraz taki problem. Przecież to jakaś kpina. Ile mam do zapłaty? Od początku mówiłem panu, że działamy na rynku międzynarodowym, gdzie obowiązują inne stawki. Wyjaśnił Robert z zaskakującym spokojem, jakby Piotrkowi właśnie nie waliło się życie. A podatek? Już zerkam. To będzie 39 202 zł. Przeleje pan je na nasze konto, ja już przetransferuję je dalej. Wtedy wypłacamy całą kwotę. Niestety, panie Piotrze, nie da się tego obejść. Przykro mi. Ale ja nie mam już żadnych pieniędzy. To znaczy mam. U nas na koncie i nie mogę ich użyć. Nie no, naprawdę nie da się przelać podatku z tej kwoty. Pieniądze to pieniądze. Piotrka na przemian zalewały fale zimna i gorąca. Z trudem trzymał telefon w mokrych, drżących dłoniach. Głos Roberta dochodził jak spod ziemi. Zawsze szedłem panu na rękę, panu na rękę. Tak będzie i tym razem, będzie i tym. Znajdę dla pana Boże, dla pana Boże. Ja już się zadłużyłem. Spokojnie, spokojnie. Z pana dochodami na pewno otrzyma pan drugą na preferencyjnych warunkach. Zapłaci pan z niej podatek, wówczas podejmiemy środki, spłaci pan obie pożyczki i wszystko będzie dobrze, panie Piotrze. Naprawdę nie widzę powodu do nerwów. Przeprowadzę pana, panie Piotrze, przez to wszystko całość zajmie mi parę dni. A może w tym czasie zrealizujemy jeszcze jedną inwestycję? Piotrek był zbyt oszołomiony, żeby w ogóle rozważać taką propozycję. Kolejna inwestycja oznaczała większy podatek, z nim kolejny kłopot, jakąś pętlę, która nagle spadła mu na szyję. Podziękował Robertowi. Poprosił o telefon jutro, podziękował jeszcze raz i się rozłączył. Po raz pierwszy od dawna czuł się bezradny, jakby nagle odpadły mu dłonie. Piotrek cały dzień chodził jak struty. Nie powiedział Kamili o rozmowie z Robertem. Po prostu nie potrafił się na to zdobyć. Odpychał myśl o kolejnej pożyczce. Wiedział, że Kamila nie wybaczy nowego kłamstwa. Czuł się okropnie, jak król bez królestwa. Miał mnóstwo pieniędzy, ale nie mógł ich użyć. A gdyby coś sprzedał? Uświadomił sobie, że nie ma nic cennego. Mógłby zrobić kiermasz w niebieskim pociągu. Opchnąłby płyty, może gitarę. Tylko ile mogą być warte? Poza tym Kamila zapytałaby, dlaczego to robi? Czemu sprzedaje rzeczy, które tak kocha? Przecież jeszcze wczoraj opowiadał jej, jacy są bogaci. Był jak nałogowy palacz bez ognia. Jak Midas, któremu jedzenie zmienia się w złoto. No co jest? Powiesz mi wreszcie, czy będziesz dalej leciał w klipy? Byli sami w barze, jeszcze przed otwarciem. Przez ostatnie tygodnie unikał jego towarzystwa. Pamiętał aż za dobrze, jak go obraził, ale odwlekał przeprosiny. Zawsze znajdzie się lepsza okazja, odpowiedniejszy dzień. Tak myślał. A teraz Szymon wyrósł przed nim, opadł wielkimi łapami na blat i wbił w Piotrka zatroskane oczy. Wszystko w porządku. O, zarobiony jestem. Skończ pierdolić, jak cię proszę. Kamila chodzi z nosem na kwintę, a ty jesteś cieniem samego siebie. Schudłeś. Ciągle masz nos w telefonie. Klikasz nawet na koncertach. Stary, nie pamiętam, kiedy puściłeś mi jakiś kawałek. Kiedyś robiłeś to non-stop. Siedzieliśmy, gadaliśmy, słuchaliśmy muzyki. No co jest? Ktoś zachorował? Ktoś wam grozi? Przepraszam cię. Nie powinienem wtedy tak mówić. Żałuję. Naprawdę, ja tak nie myślę. Nie wiem, co mnie napadło. Wyrzucił z siebie Piotrek. Szczerze, ale też dlatego, żeby zyskać na czasie. Jakie tam przeprosiny? Każdy czasem coś palnie. Nic się nie stało. O ciebie tutaj chodzi. Szymon poszedł za bar. Nalał 2 kieliszki. Jeden pchnął w stronę Piotrka. Mów. I Piotrek powiedział. Początkowo opornie. Dukanymi zdaniami, łącząc słowa ze sobą jak klocki z różnych zestawów. Potem coraz płynniej, odważniej, zrzucając z siebie ten wielki ciężar. Nosił go tak długo, że zapomniał, jak bardzo ciąży i uwiera. Opowiedział o pierwszych rozmowach z Robertem i o tym, jak bardzo się zaprzyjaźnili. Zdradził, jak bardzo mu ufa i ceni. Wspominał o emocjach, które towarzyszyły inwestowaniu. Tej niezwykłej energii związanej z kupowaniem i sprzedawaniem, z pieniędzmi piętrzącymi się na koncie. Wreszcie powiedział o tym, że okłamał Kamilę i o problemach z podatkiem. Stary, nie masz pożyczyć jakichś pieniędzy? Szymon przechylił kieliszek. Kropla pociekła po jego brodzie Rasputina. Tobie zawsze, ale nie na ten szwindel. Grosza nie dam, nie przyłożę ręki. Idź lepiej na policję, Piotrek. Tego Piotrek się nie spodziewał. Jaki szwindel? Jaka policja? O czym Szymon w ogóle bredzi? Piotrek powtórzył, że z Robertem zna się od miesięcy. Zwierzają się sobie. Mówią o własnych rodzinach. Ceni faceta. Ufa. Szymon słuchał tego wszystkiego w milczeniu, wodząc palcem po brzegu kieliszka. Piotrkowi nie podobała się ta cisza. Jego chłodne oczy, gesty, właściwie wszystko. Miał ochotę potrząsnąć Szymonem. W zamian podsunął mu pod nos aplikację. Pokazał, ile ma pieniędzy. Świetnie. Może postawisz kolejkę? Stary, o co ci chodzi? O nic. Skoro tak ci się powodzi, idź do nas, do baru i kup kolejkę z tych swoich pieniędzy, które mi pokazałeś. Tak, tak, wiem, to twoja knajpa. Idź do baru. Postaw mi drinka z tej swojej aplikacji. No, nie bardzo mogę. To znaczy, nie z tych pieniędzy. Poczekaj, poczekaj, poczekaj. Mówisz mi, że masz mnóstwo forsy z inwestycji giełdowych i nie możesz nawet z niej skorzystać? Nie masz na głupiego kielicha? Jeszcze nie skończyłem. Ponadto, żeby wypłacić te pieniądze, musisz najpierw się zadłużyć, wpłacić kolejne, tak? Dobrze rozumiem? Świetny interes. No to jak z tym moim drinkiem? Piotrkowi nie spodobały się te słowa. Najchętniej odpowiedziałby ostro. Szymon znał się może na graniu, na finansach gorzej. Powtórzył to, co powiedział wcześniej. Tak wyglądają inwestycje. Zarobił największe pieniądze w życiu. Nie. Straciłeś oszczędności, zadłużyłeś się, a teraz pokazujesz mi cyferki w telefonie, za które nie możesz nic kupić. Ja widywałem takich gości jak ten twój Robert. Ustawiali gry w trzy karty albo, no, kręcili te piramidy finansowe. Oszukali cię, Piotrek. Nie bierz, stary, już żadnej pożyczki. Idź na policję i przede wszystkim przeproś Kamilę. Chciałeś dobrze, a wyszło jak wyszło. No to jak? Na drugą nóżkę? Najchętniej Piotrek udusiłby Szymona. O tym właśnie myślał, jak zaciska dłonie na jego gardle. Niech wreszcie się zamknie. Czemu mówi takie rzeczy? Nawet nie zna Roberta. Nic nie wie o inwestycjach. Odgrywa się, gadając w taki sposób? Chce go zranić? Tak głupio? Bez sensu? Czemu mi to robisz? Ha? Nic nie wiesz, nic! Ja tylko dbałem o rodzinę. Szkoda, że nie dbałeś o siebie, bo patrzę na wrak człowieka. Ani ja, ani Kamila nie chcieliśmy pieniędzy, tylko siebie. Zdrowego, pogodnego. Jesteś rozjebany jak paczka gwoździ. A jak mi nie wierzysz, to idź do tego swojego Roberta. Wiesz, gdzie pracuję. Piotrek wybiegł. Krew huczała mu w uszach. Do Pegaza pojechał taksówką. Przeklinał każdy korek i każde światła, które we Wrocławiu zmieniają się wyjątkowo opornie. Niech ten dziad za kółkiem frunie, skoro nie potrafi jeździć. Kto wymyślił taką organizację ruchu? Kto wymyślił życie? Wiedział, co zrobi na miejscu. Wejdzie do biura Roberta i zażąda wypłaty pieniędzy. Niech facet się z tym buja. Procedury, o których mówił, na pewno można obejść. Przecież sam Robert powiedział, że nie traktuje Piotrka jak zwykłego klienta. Wyprął z taksówki i wbił do futurystycznego budynku Pegaza. Na jego widok recepcjonista zrobił minę, jakby chciał wezwać pogotowie. Ja do pana Roberta Richtera. Jest może? Kto? Robert Richter. Lupus Invest. Pracuje tutaj. Prawie się widzieliśmy. O, tutaj jest tabliczka jego firmy. Dobrze widzę? Oblicze recepcjonisty było nieodgadnione. Takie twarze widuje się na cmentarnych pomnikach. Żaden pan Richter tutaj nie pracuje i nie pracował, odkąd pamiętam. Niemożliwe. Ja z nim rozmawiałem. Byłem u niego. Prawie. Pan nie jest pierwszym, który pyta o tego Richtera. Przychodzą tacy jak pan. Niektórzy nawet wdzierali się do budynku, jakby mieli chore dzieci czy coś. No nie wiem, kim jest ten cały pan Richter. Podał nasz adres i tyle. Same kłopoty przez niego. Jeszcze niech pan powie, że wisi panu jakieś pieniądze, prawda? Piotrkowi zakręciło się w głowie. Poszedł przed siebie jak zombie. Czerń na oczach, ciemność w sercu. Oprzytomniał na środku skrzyżowania, wśród ryku klaksonów. Przez całe popołudnie Piotrek robił dobrą minę do złej gry. Wysłał kilkadziesiąt wiadomości do Roberta i jak zawsze nie otrzymał żadnej odpowiedzi. Robert dzwonił o umówionych godzinach, nigdy wcześniej lub później. Należało czekać. W tym Piotrek był akurat najsłabszy. Nie mógł spać ani jeść. Wracając do domu, omal nie wpadł pod auto. Po raz pierwszy w swoim życiu pomyślał, że potrzebuje pomocy. Wizyta u psychiatry przyniosłaby ulgę. Porozmawiałby, dostał leki, tylko na trochę, żeby się wyspać, dojść do ładu z głową. Ale najbardziej potrzebował Kamili, jej mądrości, oddania i ciepła. Wyrósł między nimi mur. Żona mówiła niewiele, bardzo cichym głosem. Przytulona, dosłownie wymykała mu się z rąk. Wiedział, co zrobi. Naprawi wszystko. Był przecież mężczyzną. Gdy zadzwoni Robert, w ostrych słowach zmusi go, żeby wyjaśnił wszystko. Dlaczego nie pracuje w budynku Pegaza, skoro tak mówił? Niech się tłumaczy. Potem Piotrek zmusi go do wypłaty środków. Z pewnością istnieje jakiś sposób. Robert zasłania się przepisami. Znajdą rozwiązanie, żeby je obejść. W końcu człowiek powinien być ważniejszy niż paragraf. Telefon w końcu zadzwonił. Piotrek odebrał natychmiast. Dzwonił ktoś inny, nie Robert. Dzień dobry, panie Piotrze. Widzę, że zapomniał pan o naszym rozliczeniu. Liczę, że dziś to zostanie załatwione. Jakie rozliczenie? Chodzi o podatek. Właśnie o tym chciałem porozmawiać. Jest może pan Robert Richter? Pan Robert nie ma czasu. Dziś rozmawia pan ze mną. Odsetki rosną. Proszę wpłacić zaległą kwotę, tak jak było mówione. Naprawdę liczy pan, że uregulujemy pana zobowiązania? Bądźmy poważni. Niech pan wpłaci zaległość jeszcze dziś. Dobrze radzę. Piotrek nie potrzebował żadnych dobrych rad. Narastająca w nim złość wreszcie znalazła ujście. Krzyczał do telefonu, że czuje się oszukany, że ma mnóstwo pieniędzy, których nawet nie może wyjąć. Do tego nagle pojawił się jakiś podatek, o którym w ogóle nie było mowy. Poważni ludzie w ten sposób nie pracują. Na koniec zażądał spotkania. Na żywo, w cztery oczy. Pogadają i znajdą rozwiązanie tej sytuacji. Dość tego. Żadnych kłamstw i czekania na telefon. Lepiej zamknij mordę. Zasznuruj ryj i słuchaj. Piotrka rzeczywiście zatkało. Mężczyzna mówił dalej. Mieszkasz we Wrocławiu na osiedlu Polanka. Podać dokładny adres? Prowadzisz też jakiś osrany lokal jazzowy na Igielnej razem z żoną. Kochasz ją, prawda? Żona ma na imię Kamila, a twój najlepszy kumpel to Szymon. W zeszłym miesiącu mieliście obrotu na jakieś 70 tysięcy. Mam mówić dalej? Wiem, o której wstajesz, gdzie robisz zakupy. Znam, panie Piotrze, pana ulubiony kolor i piosenkę. Proponował pan, żebyśmy spotkali się osobiście, chętnie, ale panu się to nie spodoba. Proszę wpłacić zaległość jeszcze dziś. I proszę pomyśleć o swojej rodzinie. Czekam. Rozłączył się. Piotrek zastygł z telefonem na brzegu łóżka. Trwał tak bardzo długo. Takim zastała go Kamila. Usiadła za mężem, oplotła go ramionami i zapytała bardzo spokojnie, co się stało. Niech wreszcie skończą się te kłamstwa i półprawdy. Razem przejdą każdy koszmar, pod warunkiem, że będą szczerze. Więc Piotrek opowiedział, spokojnie i bardzo powoli. Mówił, że padł ofiarą jakiejś okropnej pomyłki. Jakiś człowiek wydzwania i grozi. Czy powinien traktować go poważnie? Przecież nie zrobił nic złego. Niedługo zadzwoni Robert i wszystko sobie wyjaśnią. Odzyska swoje pieniądze. Te z oszczędności, z pożyczki, zarobione również. Ktoś tam w Lupus Invest coś źle policzył. Takie rzeczy się zdarzają. Nie, Piotrek. Nigdy nie zobaczysz tych pieniędzy. Oszukali cię. Możesz wreszcie przyjąć to do wiadomości. Zobaczymy, co z tym da się zrobić. Ale potrzebuję teraz, abyś stanął w prawdzie. Zrobili cię w konia. Jak dziecko. Nie, to niemożliwe. Pracowaliśmy razem tyle czasu. Robert był szczery, uczciwy. Kontrolowałem każdą transakcję. Poza wypłatą. Masz dostęp do swoich pieniędzy gdziekolwiek poza tą aplikacją? Dali ci jakieś konto? Och, Piotrek, wiem, że chciałeś dobrze, ale to musi się skończyć, tu i teraz. Zostałeś oszukany, no pogódź się z tym. W tym momencie zadzwonił telefon. Piotrek dosłownie rzucił się do aparatu, przekonany, że to Robert spieszy z wyjaśnieniami. Otóż nie. Dzwoniła młodsza aspirant Katarzyna Chmura z komisariatu na Psim Polu. Wzywała Piotrka do złożenia zeznań jutro o 8 rano. Ma przyjść punktualnie i zabrać ze sobą dokument tożsamości. Ale o co chodzi? To ma może związek z podatkami? Aspirant Chmura ani myślała udzielać takich informacji. Powiedziała tylko, że sprawa jest poważna, a Piotrek będzie przesłuchany w charakterze świadka. Rozmowa dobiegła końca. Piotrek został w znajomej już pozycji, na brzegu łóżka, wpatrzony w czarny ekran. I co? Wierzysz mi wreszcie? Ludzie. Historie kryminalne. Piotrek nigdy w życiu nie był na komisariacie i nie wiedział, czego się spodziewać. Gdy był na studiach, kumple chwalili się, że zostali spisani za picie w miejscach publicznych, a nawet za skakanie do Odry nago w stanie wskazującym na spożycie. Piotrek nic. Policję z jego doświadczenia widywało się na autostradach i starych firmach, gdzie wąsaci gliniarze lali przestępców po mordach i palili papierosy. Do komisariatu na Piłsudskiego dotarł o godzinę za wcześnie i z duszą wciśniętą między migdałki. Jego wyobraźnia podsuwała, jak zawsze, wszystkie najgorsze scenariusze. Może w niebieskim pociągu doszło do jakiegoś potwornego przestępstwa. Ktoś zrobił tam punkt przerzutu narkotyków. Nie miał pojęcia kto i jakim cudem, lecz lęk wiedział lepiej. Czy Szymon Piąta Klepka naprawdę jest godny zaufania? Całe dnie kręci się po knajpie, robi nie wiadomo co i papla przez archaiczny telefon komórkowy. Któryś z muzyków mógł też zgłosić jakąś niedorzeczną skargę. Nakłamał, bo coś mu się nie spodobało. Ludzie są mściwi. Dlaczego ja? Pytał w myślach Piotrek. Czy nie mam dość kłopotów? Komisariat mieścił się w niedużym, wolno stojącym budynku o spadzistym dachu i dużych oknach. Gdyby nie kraty w nich, można by pomyśleć, że to hotel. Piotrek pokręcił się przez chwilę głupio, bo nie umiał kręcić się mądrze, i wszedł do środka. Spodziewał się, że wewnątrz będzie niebiesko, jak w Wiosce Smurfów. Otóż nie. Za szybą z pleksiglasu czekał młody funkcjonariusz, który spytał Piotrka, do kogo i w jakiej sprawie przychodzi. Dalej czekały pomalowane beżowym olejem ściany i niska ława, jakie można spotkać w starych przychodniach lekarskich. Nie było zaaferowanych detektywów o krawatach poplamionych kawą, skutych przestępców i awanturujących się dziewczyn w nazbyt krótkich spódniczkach. Piotrek czekał, aż funkcjonariusz zaprosi go do gabinetu. Policjant, który go przyjął, nazywał się Owczarek. Nosił stopień młodszego aspiranta i wyglądał, jakby zawodowo zajmował się kolekcjonowaniem nieszczęść. Kto wie, może i tak było. Pokazał Piotrkowi, gdzie ma usiąść. Sprawdził dokumenty i zaczął klikać w klawiaturę ogromnego laptopa. W końcu zapytał. Czy zna pan panią Jolantę Surżenko? Zdziwiony Piotrek zastanowił się. Nazwisko nic mu nie mówiło i tak oświadczył w zeznaniu. Młodszy aspirant Owczarek najwyraźniej spodziewał się tej odpowiedzi. Czy to znaczy, że nie otrzymał pan od pani Surżenko przelewu w wysokości 4000 złotych? Pani Surżenko złożyła zawiadomienie o przestępstwie, w którym wyłudzone od niej pieniądze zostały przelane na pana rachunek. Sine palce aspiranta Owczarka wisiały nad klawiaturą, jakby miał w nią zaraz radośnie zabębnić. Piotrek już załapał, o co chodzi. No, już pamiętam. Tak, przepraszam, dostałem od niej przelew. Ta pani pracuje w firmie u pana Roberta Richtera. Musiała dostać polecenie od niego w sprawie tych pieniędzy. Tłumaczył Piotrek, szukając ratunku we wszystkim, co widział w pokoju. W kalendarzu z zeszłego roku, stosach akt, a nawet w szafie pancernej. Ratunek jednak nie miał nadejść. Czyli pracował pan z tak zwanym Robertem Richterem? Piotrek potwierdził. Owczarek uniósł zmęczone oczy w stronę jasnej plamy okna i powiedział z melancholijną satysfakcją. Powtórzę. Na pana rachunek wpłynęły środki, co do których zachodzi podejrzenie, że zostały wyłudzone w wyniku oszustwa od pani Surżenko. Jakie wyłudzenie? Przecież nawet nie miał z nią kontaktu. Piotrek zacisnął palce na oparciu krzesła. Miał w głowie wielką przemowę na temat własnej, krystalicznej uczciwości, ale wydusił tylko... To musi być pomyłka. Nie zrobiłem nic złego. Mina aspiranta świadczyła, że słyszał takie rzeczy nazbyt wiele razy. Tak zwany pan Richter jest poszukiwany za poważne przestępstwa o charakterze finansowym. Co was łączyło? Czy kiedykolwiek spotkał się pan z tym człowiekiem? Minęła chwila, nim do Piotrka dotarł sens tych słów. Zrobiło mu się słabo. Czuł krew pulsującą w skroniach. Drżały mu dłonie. W tej chwili zrozumiał, że wszystko stracone. Dotąd łudził się, że wszystko jeszcze się naprostuje. Robert wróci. Odzyska przynajmniej część pieniędzy. Teraz pojął, że nieodwołalnie przepadły. Został oszukany. Wystawiony do wiatru. Robert nie chciał się spotkać, bo był oszustem. Nie zatrzymywały go żadne ważne sprawy. Zresztą nie było żadnego Roberta. Ktoś zabawił się Piotrkiem, korzystając z jego naiwności. Wziął kilka głębokich oddechów. Serce próbowało wyskoczyć mu z piersi. Wszystko w porządku? Dobrze się pan czuje? I Piotrek zaczął mówić. Najpierw powoli, potem coraz szybciej. Machał rękami. Czasem krzyczał. Opowiedział, jak było od samego początku. O wysłaniu formularza, pierwszym telefonie, pierwszych udanych transakcjach i o tym, jak zaprzyjaźnił się z Robertem. Przeszedł przez kolejne fazy udanego inwestowania. Nie pominął wtop oraz zaciągniętej pożyczki. Aż doszedł do tego, co najbardziej bolesne. Podatku. Zniknięcia Roberta. Gruźb i utraty wszystkich pieniędzy. Dodał, że kontakt był przez telefon. Jednostronnie. Podobno teraz tak prowadzi się interesy. Młodszy aspirant Owczarek nie sprawiał wrażenia zaskoczonego. No, może pan wystąpić o status osoby pokrzywdzonej. Proszę dostarczyć screeny z rozmów, SMS-y, wszelkie posiadane przez siebie materiały. Na teraz wystarczy. Wydrukuję zeznanie, pan przeczyta, podpisze i będzie pan wolny. Piotrek próbował poukładać sobie w głowie to, co właśnie usłyszał. Kamila od początku miała rację. Czemu jej nie posłuchał? Jakim cudem uwierzył człowiekowi, którego nigdy nie widział na oczy? Jak mógł być tak głupi? Stracił wszystkie oszczędności. Zadłużył się i jeszcze uwierzył, że jest prawdziwym inwestorem. Wilkiem z psiego pola. Oszukał żonę i siebie samego. Nagle zorientował się, że płacze. Aresztujecie go? Zapytał, ocierając łzę. Uczepił się ostatniej wątłej nadziei, jaka mu została. Może wtedy odda nasze pieniądze? Robimy, co możemy, ale mówiąc szczerze, nie mamy wielkich nadziei. Pan myśli, że jest jedynym oszukanym? Tacy jak pan siedzą teraz na komisariatach w całej Polsce i jak znam życie, na tym się nie skończy. Znamy podobne sprawy i niestety rzadko kiedy kończą się schwytaniem podejrzanego. Ci ludzie są zbyt sprytni. Często siedzą w państwach, gdzie nie ma ekstradycji do Polski. Postępują zawsze w ten sam sposób. Zarzucają sieć, manipulują, zmuszają do brania pożyczek, a potem szukaj wiatru w polu. Mówię jak jest. Nie będę panu mydlił oczu. Ale przecież ma konto! Zdjęcia w sieci! Panie, dziś nawet roboty je mają. Piotrkowi to wszystko nie mieściło się w głowie. Jak wróci do domu? Co powie Kamili? Przyszła mu do głowy jeszcze jedna myśl. Chwycił się jej jak płotów zamieci. Mówił pan o innych poszkodowanych. Ma pan kontakty do nich, prawda? Moglibyśmy się spotkać wszyscy i coś uradzić. Zatrudnilibyśmy prawnika, napiszemy pozew zbiorowy. Młodszy aspirant Owczarek z trudem stłumił śmiech. Przypominał teraz dobrotliwego ojca przed dzieckiem marzącym o podróży na księżyc, czy czymś podobnym. Kogo pan chce podać? Konto na portalu społecznościowym? Czy może aplikację, którą ma pan w telefonie? Ci ludzie dzwonią z fałszywych numerów. Mają konta w rajach podatkowych. Jak znam życie, pana kolega nawet tak się nie nazywa. Tyle mogę panu powiedzieć. Pieniądze przepadły. Niech pan uważa na przyszłość. Piotrek wyszedł z komisariatu. Wiał zimny wiatr. Przed komisariatem na ławeczce siedziała Kamila. Wiatr rozwiewał jej włosy, dodając uroku. Piotrek kiedyś ucieszyłby się na widok tych pukli, jasnych jak babie lato, ale od dawna nie radował się niczym. Usiadł przy niej na ławce. Nic nie mówił przez dłuższą chwilę. Wreszcie ona zapytała, o co chodziło, czego się dowiedział. Wtedy wyznał wszystko. Robert przepadł. Jest duchem straszącym w smartfonie. Nigdy nie odzyskają pieniędzy. Bardzo cię przepraszam. Nie wiedziałem. Brakuje tylko tego, żebyś wiedział. Czuję się jak skończony głąb. Ale to wszystko było takie realne. Aplikacja z podglądem danych giełdowych, masa wykresów. Giełda reagowała tak, jak mówił Robert. On mnie podszedł. zaprzyjaźnił się, był bardzo profesjonalny. Wydawało mi się, znaczy byłem pewien, że doskonale się zna na inwestycjach. Podszedł mnie. Przysłał nawet pieniądze. Ja chciałem lepszego życia i dlatego mu uwierzyłem. No to mamy lepsze życie. Nie ma co. Piotrek rozpaczliwie szukał słów, które mogłyby naprawić tę potworną sytuację. Powiedział, że pójdzie do drugiej pracy. Będzie rozwoził jedzenie. Zatrudni się jako ochroniarz. Zacznie skręcać długopisy. Cokolwiek. W ten sposób odzyska stracone pieniądze. Albo nie. Pojedzie gdzieś za granicę. Pozasuwa na budowie. Bądź przy zbiorach truskawek. Będzie jadł te truskawki, zupki chińskie i korę z drzewa. Odłoży każdy grosz. A kto się zajmie niebieskim pociągiem? Mamy długi. A ty chcesz mnie zostawić ze swoim dawnym marzeniem. Chciał przypomnieć, że to było ich wspólne marzenie, ale uznał za słuszne zostawić te informacje dla siebie. Sprzedam płyty. Rzucił, bo brakowało mu pomysłów, a ten jeden przeszedł mu już przez głowę. Nie odzyskamy z tego całej kwoty, ale część na pewno. Do tego gitara. Kochanie, tak mi wstyd. Potwornie wstyd. Żona popatrzyła na niego tym rodzajem wzroku, który zna każdy mężczyzna. Kompletnie go nie rozumie, ale boi się go bardziej niż diabeł rachunku za węgiel. Chodź. I poszli od komisariatu w stronę ulicy Kasprowicza, gdzie stały kanciaste dwupiętrowe wille, a po drugiej stronie ciągnął się mur zamazany przez graficiarzy. Był to jeden z tych dziwnych dni, kiedy nie jest ani ciepło, ani zimno, zaś parne lato miesza się już z jesienią. Wiatr gnał papierzyska i chmury. Na chodniku pojawiały się i niknęły plamy słońca, a Piotrek zapragnął schować się w jednej z nich. Pod murem stał ich pick-up, załadowany po brzegi. W bagażniku i na tylnych siedzeniach leżały płyty Piotrka, zapakowane w kartony. Sterty ubrań, głównie dżinsy, koszulki i bluzy z kapturem. Trochę książek, słowem wszystko, co Piotrek miał i lubił. Nogi się pod nim ugięły. Płatki ciemności zawirowały mu przed oczami. Oparł się o auto. Nie. Kamila wyciągnęła rękę. Trzymała w niej kluczyki. Nie. Powtórzył Piotrek. Tylko tyle mógł z siebie wykrztusić. Nie chodzi nawet o to, że mnie okłamałeś. Ale o to, że robiłeś to konsekwentnie. Przez bardzo długi czas. Wbrew mnie. Umówiliśmy się, że nie ruszasz naszych wszystkich pieniędzy. A ty to zrobiłeś. Wziąłeś pożyczkę za naszymi plecami. Przez wiele miesięcy gadałeś z jakimś facetem, bawiąc się w inwestora. Zapomniałeś, że decyzję o takich działaniach podejmuje się wspólnie. Wspólnie, Piotrek. Robiłem to dla nas. Dla nas? Jakich nas? Bycie razem polega na zaufaniu, a ty je zniszczyłeś. Ja nie chciałam drugiej knajpy, większej sceny w pierwszej. Nie chciałam więcej pieniędzy, a już na pewno nie za taką cenę. Wiesz, czego chciałam? Mojego Piotrka. Szczerego, pracowitego, oddanego pasjonata. Przyjaciela, któremu mogłam ufać w każdej sprawie. Obawiam się, że już go nie ma. Piotrek chciał powiedzieć, że ciągle jest sobą, tylko trochę się pogubił. Każdy ma prawo do jakiejś fatalnej decyzji, prawda? Jeden błąd nie może przekreślić małżeństwa. Nie potrafił jednak wydusić z siebie ani słowa. Słońce odbijało się w kluczykach. Posłuchaj mnie bardzo uważnie. Jeszcze raz zrobisz coś takiego, a odjedziesz tym samochodem, a ja zmienię zamki i zobaczysz mnie tylko jeszcze jeden raz na sprawie rozwodowej. Rozumiesz, Piotrek? Rozumiesz? Piotrek miał minę, jakby nie rozumiał. Kręciło mu się w głowie. Robert Richter, aspirant owczarek ze swoim komisariatem, ten załadowany samochód, ostatnie miesiące ekscytacji i upokorzeń wirowały na karuzeli. Aż oparł się o maskę, wziął głęboki oddech. Poczuł coś na ramieniu. Była to ręka Kamili. Głos żony dochodził z daleka. Chodź. Wracamy do domu. W niebieskim pociągu jeszcze nigdy nie było tak smutno. Piotrek przeprowadził niewielkie śledztwo, próbując znaleźć Roberta. Aplikacja ciągle działała, ale nie mógł już podjąć ani złotówki. Była jak sejf, bez klucza, jak szyba zamkniętej cukierni. Konto oszusta w internecie wciąż było, ale od kilkunastu dni nie pojawiło się żadne nowe zdjęcie. Zablokowano także możliwość wystawiania komentarzy. A może nie dało się ich umieszczać już wcześniej? Tego już się nie dowie. Wpisanie nazwiska w wyszukiwarkę mało co dało. W końcu natrafił na forum oszukanych przez tego człowieka. Sposób działania zawsze pozostawał taki sam. Robert dzwonił, zaprzyjaźniał się, dawał zarobić, a potem namawiał na pożyczkę i znikał z podatkiem. Forumowicze czepiali się nadziei, przeklinali własną głupotę, choć znalazł się i taki, który przysięgał, że Richter był uczciwym człowiekiem, tylko pewno zachorował. Może wyjechał w pilnej sprawie, może wróci, wypłaci wszystkim pieniądze. Ludzie dali mu do zrozumienia, co sądzą o takich pomysłach. Z wpisów przebijał nastrój przygnębienia. Straciliśmy pieniądze. Nic nie da się z tym zrobić. Co gorsza, odkrył, że Robert nie był jedyny. Przeciwnie, w Polsce działały setki takich oszustów. Postępowali zawsze w ten sam sposób. Przekonywali swoją profesjonalnością. Dawali parę tysięcy na zachętę tylko po to, żeby nakłonić do wzięcia pożyczki i zniknąć z forsą. Zawsze to samo. Jakaś specjalna aplikacja, jednostronny kontakt, telefony o sztywno ustalonych godzinach. Zostawiali za sobą ludzi w ruinie, zadłużone mieszkania, zniszczone rodziny. Wracali z nową tożsamością i świeżym kontem w internecie. Być może Robert dzwoni teraz do kogoś, właśnie w tej chwili. Piotrek uświadomił sobie, że gdyby zajrzał na to forum wcześniej, nie dałby się nabrać na tę całą maskaradę. Czemu nawet nie sprawdził Roberta? Przez chwilę rozważał wynajęcie prywatnego detektywa. Ten jednak kosztuje. Poza tym Piotrek nie wyobrażał sobie, że opowiada historię swojego nieszczęścia ponownie. Czuł się jak idiota. Pocieszał się myślą, że skoro oszukanych jest tak wielu, a Robert nie działał sam, to może jednak policja w końcu zdejmie tę grupę przestępczą. Zajmie to sporo czasu. Będzie potrzebna współpraca międzynarodowa, ale zamykano nie takich łajdaków. Piotrek wiedział, że nie odzyska już pieniędzy. Liczył przynajmniej na sprawiedliwość. Najchętniej jednak zapomniałby o wszystkim. Zapomnieć jednak nie mógł, bo na zapleczu niebieskiego pociągu piętrzyły się rachunki. Właściciel lada moment miał wpaść po podwyższony czynsz, no a wpływy z biletów i baru nie rosły. Piotrek nie wiedział, co robić. Perspektywa zamknięcia klubu wisiała nad nim jak szubieniczy sznur. W głowie obracał cyfry, toczył kegi, mył kufle, rozstawiał stoły i w pustych kątach szukał ratunku. W takim stanie zastał go Szymon Piąta Klepka. Była jakoś czwarta po południu. Za godzinę otwierali, a Szymon po prostu wyłonił się z głębi knajpy jak skarbnik z wyjątkowo zabiedzonej sztolni z tą swoją pożółkłą od fajek brodą, dzwoniąc mnóstwem bransolet na przegubach. Usiadł przy Piotrku i zapytał. Co jest, stary? Sam wiesz co. Sorry. Przepraszam, kłopoty. Ten stary szajs. Spieprzyłem sprawę. A no, spieprzyłeś. Przyznał Szymon, który znał już całą historię od Kamili. Nie rozumiem, jak mogłem być tak głupi. Czasem każdy jest. Mądrzy ludzie robią rzeczy głupie. Ważne, jakie wnioski wyciągamy z własnych błędów. Piotrek zmilczał, gdzie jego zdaniem Szymon mógł wsadzić sobie takie mądrości. W zamian wskazał kupkę rachunków. Moje wnioski leżą tam. Zobacz sobie. Takie są i innych nie będzie. Z czego to zapłacę? Już nawet nie dadzą mi kredytu. Są tacy, co dadzą. Kto? Mam iść do gangsterów? Czy może do tych od chwilówek? W sumie to żadna różnica. Na te słowa Szymon Piąta Klepka wyprostował się. Ściągnął barki i wypiął pierś. Jakby lśniły mu na niej ordery. Oczy szelmowsko mu się świeciły. Zatrząsnął brodą, aż posypały się okruszki. Tak się składa, że akurat jestem przy forsie. Piotrek zrobił zdziwioną minę. Przecież Szymon chodził miesiącami w tych samych spodniach. Koszulę zmieniał w imieniny miesiąca. A całe dnie spędzał lejąc piwo, pijąc je i grając czasem swoje smętne kawałki. Jadł byle co i spał za barem w chłodne dni, bo na poddaszu, które zajmował, okrutnie wiało. Daj spokój. Jakoś sobie poradzimy. W odpowiedzi Szymon Piąta Klepka pogmerał w kieszeni. Na stole wylądował plik 100 złotówek. Gruby jak cegła. Piotrek zrobił wielkie oczy. Obrabowałeś bank? Ty, Piotr, chyba ślepy jesteś. Powiedz mi, ile razem pracujemy? No, ze 2 lata by było. 4, Piotrek. 4. Poznaliśmy się jeszcze przed pandemią. Płacisz mi uczciwie. W gruncie rzeczy więcej niż warta jest moja robota. i gram przynajmniej 2 koncerty w miesiącu. No też opłacone. Piotrek ciągle wbijał wzrok w plik 100 złotówek. Czuł się jak tonący, któremu rzucono koło ratunkowe. I to wszystko odłożyłeś? Ja mało co wydaję. Właściwie to nie wiem, co miałbym robić z pieniędzmi. Spodnie mam, kurtkę mam. Czasem kupię sobie wek z majonezem. No i tyle, śpię u ciebie. Za swoje poddasze płacę grosze. Na wakacje nie jeżdżę, bo już kiedyś byłem. Dziewczyny nie mam, bo wszystkie są nudne. Po świecie nie jeżdżę, bo wszędzie jest tak samo. Nawet papierosy mi się znudziły. Chce mi się palić, ale nie chce mi się skręcać. Muzykę mam za darmo. Przyjaciela też. Piotrek nieśmiało przeliczył pieniądze. Wystarczy na spłatę pożyczki i najpilniejsze rachunki. Westchnął jednak i pchnął plik 100 złotówek w kierunku Szymona. Nie mogę tego przyjąć. Możesz i przyjmiesz. Co się wydurniasz? Ja naprawdę nie wiedziałem, co z tą forsą zrobić. Poza tym to nie prezent, to pożyczka. Spłacisz mnie co do grosza, gdy tylko się odkujesz. Uwierz mi, wyciągnę z ciebie każdą złotówkę. Mina Szymona pozwalała sądzić, że nie żartuje. Mam więcej szczęścia niż rozumu. Pieniądze schował do kurtki. Przeliczył je jeszcze raz w myślach. Ta forsa jeszcze nie wyciągnie go na powierzchnię, ale uratuje przed zatonięciem. Siedzieli przez chwilę w milczeniu, chłonąc ciszę niebieskiego pociągu. Za chwilę zaroi się tutaj od ludzi. Muzycy rozłożą na scenie instrumenty. Przy barze zrobi się tłok. Zakochane pary będą trzymały się za ręce przy stolikach. Ale teraz jeszcze było cicho. Tylko daleko gdzieś tłukł się tramwaj. Wszystko wzięło się od tego. Od większej sceny. Co ja sobie wyobrażałem? To najlepsza scena, na jakiej grałem, Piotrek. Nie ja jeden tak sądzę. Ej, nie zrobiło się za słodko? Bo ja wiem. Narobiłem gówna. Omal nie zniszczyłem swojego małżeństwa. Jak ja to wszystko naprawię? W tej chwili na schodach pojawiła się Kamila. W bluzeczce w paski i błękitnej sukience. Targała karton soków i jednocześnie rozmawiała przez komórkę. Popatrzyła na tych dwóch, na Piotrka i Szymona, jak sobie spokojnie siedzą i sączą. Co jest? Co tak siedzicie jak król z szambelanem? Może czerwony dywan wam jeszcze rozwinąć? Zaraz otwieramy. No bierzcie się do roboty. Wystąpili narrator Jarosław Kuźniar, Piotrek Kamil Kula, Kamila Kinga Suchan, Robert Daniel Kondraciuk, Szymon Zbigniew Dziduch, młodszy aspirant Owczarek Filip Kosior. Produkcja Voice House. Scenariusz Łukasz Orbitowski. Reżyseria Kamil Sołdacki. Udźwiękowienie Jerzy Pieniążek, Wojciech Sławacki. Muzyka Andrzej Żarnecki oraz utwory z bazy Audio Network. Montaż i zgranie dźwięku Kamil Sołdacki. Kierownictwo produkcji Dorota Żurkowska. Redakcja Agnieszka Szypielewicz. Konsultacja merytoryczna Magdalena Korona, Ewa Kultys, Jarosław Górski, Mariusz Gołębicki, Krzysztof Olszewski, Krzysztof Drost. I tak zakończyła się na naszej antenie przygoda z Jazgotem, przynajmniej z pierwszym sezonem tego serialu kryminalnego. Ale jeśli wszystko się powiedzie, to w październiku o tej porze będziemy mieli dla Państwa kolejną propozycję. Dziękuję za 3 tygodnie spotkań z serialem napisanym przez Łukasza Orbitowskiego i do usłyszenia. Michał Nogaś. Sponsorem audycji jest mBank.